बराबर हो समझ तो ना। वफादारी मारे खून में है, जुबान और जान सिर्फ एक ही बार दी जा सके, हाथ से दोनों धारे। के तू जो समाई।